الله سره داتلون زمانا خو او یا اینی سقیم مانا دادا چه اینده زمانه کی که دیش جز بیمار شم اینده زمانه کی که دیش جز بیمار شم یا حالاً دا دی دی نظریات و سر دا غصبی نلگی دا غین تعبیر پتی سر کرده دی یا اینده زمانه کی پخفر زی براشی صلاح سو قضیبات دیم چه دا نبی علیہ السلام کم نسبت که دا قضیبات دی که دا توریه دی و سری معاریز دی راگه دی خوبول لارا سمر خوب کرده یاران بوتان خرزه بط فراش ما جوڑه گئی بط شکم کرده لارشی لارشو دا غرون امرنا دا قبرون امرنا شیان دی پسی جوڑی چرت سالات ور سره دی اوست دی خوش کمت کو کچه تا قبر کرتا کن دی چه تا دی رئی بوتان بیامو می خرسی کنو راشی قبر کنار کرسی کی کنی حرام مال رئی مسلمان هم کولن سوا حرام کسی شوی دا دوزخ پا دی بانده ندکی گو نپا دی اتفاق کی دا دوزخ پا دی ندکی گو دا بنور غور یو شی پیدا کئی چه غلل مانانا ماران دی تا اردن نشی دی جهنم آلا نکی دیشی دا خیٹی بیا دکی شی پا دی حرام و پا دی خلق دا خیٹی دکی نکی خود دکا دا دوزخ دا چینجی نی دی چی یو یو لڑم دا کچری کچری امرا دی یو یو لڑم کچرا پی جانے چی دا ستو والا دی خیٹی تا اردن نکی خان بو کی دکا بیشی گا پا دی خون ندکی گی آران و بوتان و کسی شی مسلمان بد فروش نشی کے دے مسلمان بد شکن کے دے اگر طالبان اسو بوتان مات کرو نا فول ملکون و واضح لا کولا ایر خدر مانی نی جانا سچگی سوری والے ابراہیم علیہ السلام را لے را ہے اتا سے حوالے وال فروح حالتا ما لکن ناسا کن دا سسونا پراتی دی پرائے نا دا خبر ہے نا کار دا پتا سوشی بھی خان دی او بس اللہ اکبر و بیس فجا علیہ ہم یکن دل دا بوتان دوزا گن توفی توفی ٹکڑا ٹکڑا تس نسی سوک پا دی که دواو یا کٹ کٹ بوتانو سوک دس رو زرو دی سوک دس پینو زرو دی سوک دوز بنی دی سوک دا کلایانو نجور کری دی سوک دا لرگو نجور کری دی سوک دا کانو نجور کری دی مختلف جنسو نجور سید دی بوتانو بہتر کٹ کٹ آپ اس دی سنگرا پر چھولے برابر کر اغیوں گا لکھی دی اللہ کبیر اللہم مگر آگھٹ بوت دی تسانو ریش کم آگا کٹ بوتا ہے کٹ بوتا غیپرے خردو مقصد دا پارا غیپری دی لعلہم شاید دا کسان الیہی دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دعوت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یرجعون واپس شی پا آغا وقی چا معلوم شی دوی تا کمزورتیا دا خدایان دا دوی ہمانا پوش ہے اگا یاوی پریخ اصر پارا لعلہم شاید کدا زناور حضرت پرس نری الیہی دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یا اگا اوریدو دا دعوت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مخی بدی دا دعوت اوریدنا دیوتا واپس شی خکنا چکل دی پویشی پس باندی پاگا کمزور دیا دا خدایان خلو با چی زمان دا خدایان خبول کمزوری دی بی بس دی گورت آسی چا بور سرور دی نو پا دی موقع باندی با دی کم از کم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین در افراشی اور یا دا دا دعوت خوب غوری کم گورت چی اصرے خبری تکینی خبر غوری بیام اللہ تعالی دا دا دماغ کلو کی سینور تا کلو کی خوش خبری تا خوکینی کنا چی خبر خوب یکو دماغ باندی غوری نا اللہ تعالی دا غسینہ کلو کی تو جی خبری تا نکینی نگا خوازی ہیں خبر اسی نبی سنگا کلوشی خبری تا غور ناس تا پکار دا دی چی کل دا حالت لی دن پزید دی من لا یرد عراسی ہی الفاظ کم سی زنا چی دخپلو کپرونا حغا تبرونا نشی واپس کولے کیف یرفو عن عابدی ہی الباس دی با دخپلو عابدین ناغ تنگی اغا تکلیف اغا سختے سنگا لی او پزید دی دا دماغ نو دا غیر کانی ور سره کړی دی او کان دا سرونه نه کانو په چرتا دا سرونه په کې دماغ سوچ کوي کړو قالو ای من فعل هذا چا کړی ولا کدا کار دی اله هتنا زمون د خدای انا سره دا زمون خدایان چا دا څه کان کفر کړی دی دا ټیکری پراتی دی د چاستر کې یو دا په ځبر دی الله خپل دی انه لمن الظالمین پتا کی سر دی خدای ډیر ظالمان دی خدای ظالم دی ګور په زمون خدای نه کوم اول نه خدا خوش خوش دا سونو بیا چې دای کله غږ وکړ نو کوم کسان چې حضرت ابراهيم عليه السلام دا خبر اورېدلی و لا اكيد ان اصنامكم دا مخکې بیان شوی نه دي چې دا خبر چا دا غن اورېدلی نه دی ټیم کې غیر اله قالو ما غوې سمعنا فتا اورېدلی مو من فتن دی یو نوجوان نه من مقدر دی یو الګ نه اورېدلی یذكرهم چې بدر دی وی دی بوتانو دی بوتانو بدر دی او دی په خبرې کولو دای ویلو چې زبې ماتم ولکه دې الګ سنم دی وقال له ابراهيم اغه ته ابراهيم وي زمونږ خیال دي چې دا کار موږ کړو لیدلې مونږ نه دي په دینه دا چې معلومي کې چې دا کار د کړو قالو نو وي دي یعنی دا خبر بامبل تورسي دا نمرود دا هغه بیا ختم لیکه چرواله قالو کوئی دی چې کله نمرود دا خبر اورسه دا مشرانو ته اورسه دا فاتو به راوله تاسو دې علا اعین الناس مقام اختر کو د خلکو ته مقام خراواله دا نه چې پټ پټ پټ پټ پټ پټ بل طرف ته اورسه بل طرف ته اورسه پینټاګون نه کسب له خپل کاغذ مورې بلاګا دا پټي پټي خبري نشته راواله لعلهم يشهدون شاید چې دای شهادت کوي په دې خبره باندې چې ابراهيم عليه السلام دا کار کړی دی یو معنا دا تاسو ما ویلو چې بغیر د بینه نه دی یو مجرم نسلا بغیر د شاهدانو نه یعنی کرای ولی شاید څوک شهادت دې خبرې کوي او زموږ قانون برابر شو موږ ته لاس واچو یا لعلهم يشهدون شاید چې دای تماشا وکړي دغه چې موږ څوک دا ټول خلک په تماشا باندې ولاړ یو تماشا کوي راو ابراهيم عليه السلام په منډه منډه راغی چکه راغه دې سکنه قالو دوی ورته انت فعلت آیا تا کړه دې ها دا دار بیا له هته نه د خدایانو زمون سره یا ابراهيم ابراهيم دا کار تا کړه دا شه تا کړه قالو حضرت ابراهيم عليه السلام ته وي بل فعله بلکې کړه دې کار لرا چې چا کو بل فعله من فعله بلکې کړه دې کار لرا هغه چا چې دا کار کو چا چې دا کار کو هغه دار هغه کړه دې یعنی دا کار ما کړی کبیر هم هاذا مشر د دوی داده دا جدا جمله صحه کبیر هم هاذا مشر د دوی داده پس الوهم لتقوس نو کوي د خدایانو نا چې دا ما ګوت راته دي ان قانون یې کې کوم ته دی خبرې کوي کوښښنه جمله جدا جدا شي بل فعله بس پتہ کوي جمله پروشا فعله من فعل چا چې دا کار کا هغه کړی دی او دا مشر د تقوس ته کوي نور نن تقوس کې جدا کار د او کدا کبیرهم فاعل لپاره د فعل شي جمله به وي شي نو معنا بدا شي بل فعله کبیرهم بلکې کړه دې دا کار دې لوی بوذ دې خو په شب دې تاسو ته کوي کدی دا خبرې کوي یعنی د دنه تاسو کوي خو په دې شرط باندې کدی خبرې کوي نو دا کار دې کړي شرط موجود نه دی لہذا سوال نشته که تاسو نه انتفار شرط مستقیم نه انتفار مشروط شرط نشته ولې هغه خبرې کوي اس الزام نشته په ابراهيم عليه السلام در پرده اعتراف راځي چې کار ما کړو درېم معنا بل په معنا د حل سره حل فعله کبیرون آیا دا کار کړی د دې مشر آیا دا بل په معنا د چا سره چې د حل سره استفهام دی وای آیا دا کار کړی د دې مشر نو تاسو څه ده د دې صورت کې بیان څه سوال نشته امکان نشته چې بیا څه سوال راشي او یا دا دي چې دا نسبت دي ته مجاز عقلي وای ځان ته اوونه دي دا خلور دي دیتا مجاز عقلی وی ام بطر ربی البقلا سپرلی گیا گانے رازر گو نکلی دیتا مجاز عقلی وی مانا فعلہو کبیرهم دا نسبت تا مجاز عقلن کر دے مجاز عقلی دے حقیقت بانے خبر اپنا اندار جان سا اعتراض نشتا اچھے گدی دا ست جوابونا بھی خدا لگ گیا خلاف شوا چھے آیا دا کار دے دوئے کڑے دے بل پا مانا دا حل سرشا یا بل فعلہو من فعلا چاچے دا کار کو اخستار کڑے دے ویلے کا چاچے سکو دا خدکڑی دے کبیر و مہدہ دا لے سنڈا دا دیتا پوستے ہو گئے او یاد آسوال دا دی کبیر و دا دی قطن مشروط تے پنطق باندے کدئی خبری کئی ہوتا سے نتا پوستے کے خبری اگئی نکی تا پوستے مشتا او یاد آنے اس پر سکے مجاز عقلم لکھا نور دو آدھنا پر زیتے ہو گئے فسد ہم تا پوستے ہو گئے انتانو یند کو دی بدر خبر در کی کر من فعلا ذالک بہن حتی یخبرو من فعلا ذالک بہن دی بدر خبر در کی من سر داکار جا کرے دے خبر بدل دل فرجعو الى انفسهم فرجعو الى انفسهم واپس شده نفسون خلطا اگر دی دل دی اگر نفسون خلطا داسه وقتو که مانا چه سوچ کئی کنا او دا سرون ادا چرا گدا فکر کئی فقالو نعوید وی زان سروی ما نراه الا کما قال دی چه سوی دا سیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام چکے میں خبر ہے دا صحیح دی دا شیان خطون بے بس دی انکم انتم الظالمون بے شکتاس الظالمانی ہے پہ عبادت تا حاغا چاہ چاہی خبری نشو کولے بے عبادت من لا یتکلم پہ عبادت تا حاغا چاہ چاہی خبری نشو کولے آغا خدر دوی تا پوز دیو گئی وہ دوی خود ہو چکو چی یقینا دا دا خبر صحیح دا او منگا ظلم کرو دا پہ عبادت تا حاغا سزنو بانی چاہی خبر نشو کولے ویمانا او دا ابراہیم علیہ السلام مقصد ہوں دا بالکل اوشوا لیکن زد سر برور سکے سم نکسو علا روزین بیان اسکور کی دئی تو سرون اقبل الٹا شو سرون اقبل لقد علمتا غلی غلی اس طرح کی نوچہ دے څه خبره ما هولای ان تكون چې دا څه خبره نه کوي زه مونږ نه څنګه مونږ ته پوس کوي چې د تاسو کې نه وته لقد علمت خطوه ما هولای نه دي دا خدای ان ان تكون خبره کوونکی فكيف نسالهم څنګه ته پوس کوي چې مونږ ته پوس کوي فصالو څنګه ته پوس کوي اپ کا دوار خو خبره نه دي کدو کو بلا بیا کوي هوا کې کو بتاتا ای وای دا خو هم نه دي حضرت ابراهيم عليه السلام ورته قال افتا بدونا وزنا ورو تاسو بندگی کوئی من دون اللہ ایسی وعدہ اللہ مادا حق بتانو لا ینفعکم شیئا چه نفر ندر کئی تاسو زربر ولا ایدر رکم او نتاسو تکلیف رسی تا بندگی کئی نفر ندر کئی کنی کئی زرر ندر کئی علیکہ تاسو لیتو تپراتی دا سی کم بختانی اخفر وقت مزائق فل عمر مزائق جہنم مزالو گئی افل لکن تباش تاسو دارک ورطی تباش افل لکن بدگنم تاسو ولما هغه خدایان تعبدون چې تاسو بندگی کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون اوس هم تاسو سوچ نه کوئ چې کله هغه باندې دا حجت قائم شو غریبانا لا جواب شو ایس درک ور سکنه لګي ته دباو غورځي حکومت ور کله چې لا جواب شي زبدا حکم سم شي قالو نو وی حرقوه اوس د حضرت ابراهيم عليه السلام درا وانصروا الهتكم بدل واخ له زنا د خدایانو خپلو خپل خدایانو په داسې خدای دې ګوره ته خدای په دې اخلي خدای وال خوړی دي اوس هغه مخلوق دې راځي د خپل خدای دې وال امر نه راغی نه ان کوم فاعلین کې اتا سو مدد کوونکی د خپل بوتانو د خپل بوتانو په بدلا غوښتونکي نو موږ څنګه بدلاواله او تیار شه موسی ابراهيم عليه السلام یې ورته الله وي مونږ یا نار او اورا کونی برداشت شیا وسلام علیکم سلامتی والا اسنتم ریخشی چې تفقه کوم حریریه درنه جوړه شي برف پکې جوړي یاد ابراهيم عليه السلام ته نقصان رسي جهنم کې تاسو ته وایي چې دا جهنميان کله په اور کې تنګ شي خدای پاک چرته یو ځای نشته ملایکه به دي کوي ما وخت کې دا ترنګا تفقه کوم حریری ته به راځي هغه په دومره یقای دومره به یقای چې د دې اندامونو په کې پریوزي یو خدای هغه ګرم اور یو خدای هغه ګرم اور د دې یخ نه بده یا مال غواړي دا چې یخ نشي انا ابراهيم په ابراهيم عليه السلام بالکل دي و ارادو به کیدا اراده وکړه دی حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته چلونه د حلاکت فجعلنا هم الاخرين او ګرځول ما دی تاوان والا دا تاوان والا مهنت ډیر وکړه لیکن هیڅ پکار نه ورا قضاته نه ابراهيم اور کوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته روز جهو قوت دین صلاحيت نه خاص نبوت من قبل مکه بارک کېدو یا مکه موسی عليه السلام او هارون عليه السلام نه نبوت والے بیا مکه هارون عليه السلام او موسی عليه السلام او په کو د دین واخلې من قبل معنا مخک د بلوغ نه د بالغ کېدو نه مخک مخک الله تعالی وایي دا کو ورته اړ یو سره بدیا معنا کوي کپنا به او مونږه په دې باندې عالمین په چې د اهل د پاره هدایت او نبوت ته الله تعالی وایي ما په فتو چې د صلاحیت نه د هدایت موجود دي او د پیغمبر موجود دي اس قال له به پاو کې چې د پلار کلتا و قومي قوم کلتا ما هذه تماثيل سدل للذي شكلنا په عبادت التي هغه شكلنا انتم لها عاكفون چې تاسو باغي هميشه عبادت کوئ قالوا دوی وجد نابانا دلیل ورسرنا من دل مون وشران پر لها دلی بطان و عابدین عبادت کو انکی نمونگا میں اقتدائی پسی اقلان قالوا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم واللہ و اتاسو آباؤکم و اتاسو مشران کی دلال مبین تا خطا افکار کے قالوا دوی ورسوی اجیتنا آیتا روڑ دی منتا بالحق حق برا حقیقت ام انتا من اللہ بین یاتد چانے دکوکو کونکنے قالوا يا حضرت ابراهيم عليه السلام ما تاسو ته حق راوړل دي بر ربكم بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د ځمکې دا تخصیص کوي تاسو سمای دې لپاره چې حجت شي په نمرو الذي هغه ذات فطرهم ما چې دای پیدا کړی دی وانا علی ذلکم او زه په دې باندې من شاهدین یعنی د دینه د خبر ورکوونکو نه یم یا په دې باندې شاهد کوونکو نه یم وتالله قسم بغدا دا عقیدنا چې خامخا چل ون په جوړ کوم اسنامکم ما تول غری بوتان استاد کتاب باد ان تو الله پر دای تو کر دیتا سمد بیر انشاء الله ان کی دیتا فجعلهم یہ کر دو دا بوتان دو زادان کو دے دو دے تو دی تکری تکری ماس کو الا کبیر اللهم مگر یو غد بود دی بوتان لا اللهم ہے کہ ہوتے پار کی شاید داخل الی دین دی ابراہیم علیہ السلام یا حق دعوت جابر دی ابراہیم علیہ السلام کئی طرح بلن اور کئی یرجعون واپس ہی کو موقع چنی معلوم کیا کم ہو جائے خدا والا کھلو ایا دې کې دې بوت زمير راځي دې چې دې بوت دې واپس شي چې ته خروج دې نور سره شي شي قانون چې دې رانه دې وي من قال هاذا چا کړه دې دا کار به آلیات نه د خدایانو زمين سره انه پتاي چې دا کس نه ظالمين خامخا دې ظالمانو نه دي قالوا امید وی یعنی هغه کسانو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام دا خبره مکه اورېدلې وه سمعنا فتا موږ اورېدلې دي او نه جوان نه یذكرهم چې بدر دی وی دي بوتانو یو قال له ویل شي د ابراهیم قالوا امید وی یعنی د اشراف او سره د نمرود نه فادو به راغله تاسو دې علا اعین الناس مقام اکثر د خلق تعالی اللهم یشهدو شاید چې دې تماشو کی چې د لمن تم سزا ورکو یا دې شهادت او کوی کی چې دا خبره ته کړی دا قالوا امید وی انت قال دایا کړی دتا هاذا دا کار بیا له حتنا د خدایانو زمي سره اے ابراهیم تاسو نه استفهام کړی کی قال حضرت ابراهیم علیه السلام ای بل فعلو بلکی کړی دې کار نه بچا کوو کبیرهم مشرد دی هاذا دا دے فزلهم تاسو نه گئے انتانو ینتبو که چرته دوی خبري کوي یا د کبیر نه مراد ده چې څوک د ابراهيم عليه السلام په خپل ځان الله تعالی دې ته عزت ورکړو چې دا کار دې دوی کړی د مشر خدا او ابراهيم عليه السلام دې کې نور ته جهاتو دي سبب مدد ته دې نور نه فرجعوا على اعلان فزين هدي واپس شو اها خپل خپل تا د پاره فکر کولو فقالو نبی دې انکم انتم بشک تاسو الظالمون ظالمانه کو عبادت ته تاسو جنو چې خبري نه کوي ثم نكثوا على سور جعل ارون سين تسرون قلوا او داوا الى قد علمت خبرت ابراهيم ما هؤلاء نبي دا خدایان نه انتقون خبري کو انکی نو سنگ دینه تا قالو جو قال نے ابراهيم عليه السلام ته افتا بدون ایت اس بندگی کو من دون الله سوا دا الله تعالی نا ما دا حق بتان لا ينفعكم شيئا چه نفع نظر کی تاس کا حس ولا يضركم او نظر رسي تاس کا نظر رس تاس نہ لوي کی یار مانی دي کتا سے عبادت نہ کوئی تکلیف نہ رسي او نہ تاس نہ کفر ضرر کو لشی او فل لکم حلا کے اتاسو تباش ولما تعبدون اغب خدایان چتا سے بندگی کو سیوا دا اللہ تعالی نا افلا تاکن انتا سو عقل نا میرا سوچ نکا کل چی دی پدی گوش ہو تو اس منکر سے جواب نہیں شور کولے قالو نوی حرکو ہو سو دے ابراہیم علیہ السلام منکر والے اتاکم مدد کو دا خدایان اخلو یعنی بدل والے دا خل خدایان اخلو ان کم کم فائد ان کتا سو مدد گار دشاہ دا خل خدایان اخلو اللہ یا نارو اے اورا دونی برداشت ہے وسلام الخسلام يا والا حضرت ابراهيم عليه السلام وارادو دي کا کرام ارادو کہ ابراهيم عليه السلام تکے دم چلون دو وجود فجعلنا ولا سرين ما غرد دي تاوان والا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين پرند حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعات تفصیلات بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم پر دعوت کرتے ہو حوی پاری باندھے سوچ نظر فکر نظر اور جتلا دفن و خداران کے وسیل علیمت کرادان حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے جتنی سیوا کا دورا مراحل دا تمام بیان شو دی نروس کو اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم کو کتب و سجرت کے دا قل و قل بقری دی ملک شان کا دی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جوالا دی دا بابل خواب مروان سل شان کا دی یا لوط علیہ السلام کو چل اللہ تعالیٰ کا نہ پیغمبری اور کیا اغیر اردن علاقی دا سدون دا خالیوں کو لے گو اللہ علی خلق کو تا اللہ تعالیٰ دی اوالی دعوت کر سو ابراہیم علیہ السلام ان کے شام کی باتیں دا دم راضی نے قربانے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کری یا اللہ تعالیٰ دی کا بشارت دا حضرت اسحاق علیہ السلام ورکی اسماعیل علیہ السلام دا حضرت حاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہانا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تورکو دی کے طلب آ سفر کو تلارک و معاملت خشری ہوا یا ظالم جابر بادشاہ کہ ہوا کم زمانہ بعد سے پلار بار نکلے دی او دې سره دا خپل کې جون مرګري نو دا زنانه به دا غي نه اشاره دي ابراهيم عليه السلام کو سلام چې کله دغه تو نیش حضرت سارا رضی الله تعالی عنها چې دای کې دي دا هغه ته دا وی چې دا بادشاہ بستانه تاسو دی نو تور ته وایي چې دا زمارو دي او په دې وخت زمارو ستاسو نس کې دینی ضروري ده ما سیوا زمارو ستانه په دې علاقه کې په دې ځای کې مسلمانان شته نه الله تعالی حضرت سارا رضی الله تعالی عنها دا هغه ظالم د لاس نه مکمل محفوظ او ساتله هغه چې کله غلط حرکت کوي دا واقعا الله تعالی دا هغه باندې دا چې بیماری او استاد چې لاس دې دې اوڅو کار دې نه کوي بیا دې له حضرت حاجم په خدمت کې کار ورکلا بیا دې خپل بیوی حضرت حاجرہ حضرت ابراهیم علیه السلام ته وکړه اغینا تا اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام ورکو نبی علیہ السلام ورکو او دا حضرت سارا رضی اللہ تعالی حانا اللہ تعالی دیتا اسحاق علیہ السلام ورکو جتا دیار لسکالا دیتا اسماعیل علیہ السلام نکسر او دا خوش بدرائی سرسر اللہ تعالی ورکوئی جتا دور نصیب یعنی طالب نصیب درکو حضرت یعقوب علیہ السلام دا بولی نی پکل زنبان دیتا یا اللہ تعالیٰ دو دی خاص مقام بیانی کی سنگ دا اولاد ورکو نو دا اولاد انبیاء کرامو دو دین مقتدائیانو دو دین امامانو زیبت اللہ تبارک و تعالیٰ دو حکم مطابق دا اللہ تعالیٰ دین خلق تاورو و خلق تب احکام اورو دیر رسو دا حضرت نوح علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ بیانی مجمدہ هر قسم محنت چې هغه خپل قوم باندې ته مد باندې او کا غي ایمان غانو له ما سیواد کو کسانو نه یا حضرت نوح علیہ السلام دا غي د پاره بدوی غوښتي دا غي بیان الله تعالی کوي او دا حضرت داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام یو مختصر واقع بیانېږي چې په هغه وخت کې یو قصه داسې معاملات یې خلک یو زمیدار او هغه فصل کړل او بل څنګه غړي دا غړي دا هغه فصل له مکمل کولو په دې کې سپری نه کولو دا هي چې سره حضرت داوود علیه السلام کړی دا چې دا غصاب د شریعت او د قانون مطابق و او یو سره دا غي پنیس کې سليمان علیه السلام کړی دا هغه دواړه چې سړي الله تعالی بیانې یو بل سره څه زوب نشتا هزار فیصلہ تاسو معلومه را چې د قانون مطابق دی په هغه کې آزاد مدعی او مدعی شرط دی چې چا داوا کړی دا یا په چا باندې داوا شوی دا د هغه رضا پای کې شرط نه ده او چې کومه فیصله قانون د شریعت دی هغه په هغه باندې لاگو کیږي او یو صلح دا چې پای کې د مدعی او د مدعی رضا ضروری دی ځکه نو اس کې داسې یو ترتیب کی چتاوی باندې مدعی هم راضی دي مطالعه هم راضی دي صلح بیا په نسب ته دغه باندې دا بهترین او تدې لحاظ سره دا چې صلح نه وسته د مدعی مطالعه په دې کې یو بل کا سکوت بنگار نه وي او قانون په تاسو ته قدم اعظم دې کو څوک کوي او په خوشاله دې کې چار سي دي هغه به لاږي کیږي صلح ته الله تعالی خیر او غره په دغه بنیاد باندې ویلي په دې کې د نور په قانون دی یو بل څه پاتې کیږي نه هغه ته عمر رضی الله تعالی عنہ په هغه دغه طریقه وا خپل حاکمانو ته د اطلاعو دی غلا چې موږ دایم مطالعه په نس کې تر څو پورې چې صلح کې دی شي نو ول تاسو صلح کوي چې د دې زو دی او د نا خطا پاتې نشي او که صلح بیا نه کې دانو بیا چې کومه فیصله شرعي ده هغه مطابق په فیصله کوي تاغی بیان اللہ تعالیٰ دلتے کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہ بچ قلمون حضرت ابراہیم علیہ السلام ولوتن ولوت علیہ السلام والسلام تدخ ظالم بادشانا او خکم ورطن اکرولو دلیدلو الى الارض زمکتا التي حغزمتا بارکنا فيها كدر خير اجولهم تاريكي دنيوي خيرهم تاريكي وديني خيرهم تاريكي ونجيناه قلت لمن حضرت ابراهيم عليه السلام نجات ومانا لإخراج يختلف ربيه ومانا ولوتا مولوتا لصلاة والسلام تدر تنزره إلى الأرض اسمك دشام تا التي حغزمك دشام بارکنا شبرکتنا کوا دیر برکتنا خاوندوا هم په دې دنیوي برکتونو او دنیوي برکتونو دوی دنیوي برکتونو دا چې ډیره ګټه ده علاقه پسونه په دې دیو نیوي په دې ډیره وي او په دې ډیره هر شی په دې ډیره ده او دارنګي دینی برکتونو دا دي چې دا مخزن د انبیاء او د انبیاء په دغه ځای کې پیدا هم دي دغه په دفنون دي دا په کې هغه دینی برکاتو نما حضرت ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام الله ام استدلتان ته دي چې مون پای کې برکات اسو لیل العالم اند دې خلق د پاره د مخلوقات د پاره او حدنا له ور کوم بیا ابراهيم عليه السلام ته اسحاق او اسحاق عليه السلام او دعا دا حضرت ابراهيم عليه السلام چې حضرت ابراهيم عليه السلام دعا وکړه او بیا د هغه ملائکه راغله زیر ور کوم مکه دا تفصیلا بیان شوی دي و یعقوب اور دان اور کوم دې ته یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نا په لکم کې داو نعمت زیات دی او په خزمانه زیو او نو سې چې دا نعمت فاضله دې دا یو سیوا نعمت وی زه نفل ویلې کیږي سیوا شه ته دا نو سیم یو سیوا نعمت وی نو ما سره دا وعده وکړه چې تعالی زم در کوم اور دار کې تعالی نو سې بوند کوم دا دې یعقوب علیہ السلام وقلنا او هر یو د دنیا جعلنا صالحین ذریه من ذات کاملان هر یو ما پیغمبر د رسول صادق علی السلام پیغمبرو او حضرت یعقوب علی السلام هم پیغمبرو او بیا پیغمبري د هغه په خاندان کی طرف اراده تر نبی علیہ السلام پورې وجعلنا ذریه ما دی ائمه امامان دی پیشوادان دی مقتدیان دی د دین امامان ما دا کسان ګرځي یهدونا بامرنا چې خلق بدلن دین زمون تا به امرنا په حکم زمون سره يهدون چې بلل خلک دین تا به امرنا زم ما په حکم سره ما په حکم کړو دا ټول خلک په دین طرف ته بدل او اوحينا اليهم حکم لګل مونږ دي ته خير او خيرات دې کولو غني کو چې تاسو باندې کای کوي یا اقامه صلات او دارنګي د پابندې زمون ګورو او ایتاء زکات او دور کول د زکات او حکم ورته داو ورا یو طرف ته الله تعالی او مولا پیغمبري ورکا او بل طرف ته دا مالو دې د کارای جهه کمال حاصل شي په انضمام د عمل علم سره عمل د علم سره یو ځای شي نو له کمال حاصل شي چې عمل وی او علم وی نو د عمل په قبو باندې انسان کويږي او چې علم وی عمل وی دی هغه د انسان د پاره د تبعای اسباب وی الله تعالی وی دا به منور کو عملی میدان داسو چې دا عمل د علم سره یو ځای شي او کمال حاصل وکان اوذی لنا عابدین زمونږ عبادت کوم چې الله تعالی یې زمونږ عبادت کوي دا حضرت ابراهیم علیه السلام مناقب وار شو ولی کندارنګ له غره مون حضرت لوط علیه السلام ته سلام ما پاین ابو جو ورته مون لوط علیه السلام ته حکم دی پیغمبري و علم او قوا علم مون ول ورکړ او قوا مون ورکړ یا پیغمبري مون دل ورکړ و نجیناه او بچکړ مون دا حضرت لوط علیه السلام من القرۃ دا هغه کلیوالونه من القرية تلیوالونا اللتی حق تلیوالا کانتا من الخبار سکول فدوی ناکار کارونا ناکار کارونا دے سکول دوی که دیر ناکار ناکار سکواتے رہزنی فدوی که وار داتے دے کولی پلارا بناستو تکم مسافر با پلارا بانے تلتا کلی با پلارا بانے تیر ناغبی شکول دام دوی ناکار عملو زکا داکی تا استفنا مسلا معلوم دا چی دینا بدترین عمل بلوشتا زندگی کی کبوتر بازی او بس دا سری دا بلاګان په ساتلو دا کومو د ساتي کوم کرے او قبالو زله راز زله یو قابل قاطع سمه دي کې ډیر مفاسد دي یو خدادي کې معصومان دي د کار او دي معصومان په پیدا ډیر سړي دي او بل دي په دې کوټو باندې اوار ګرځي په چا د کورونو د چا د پردو لحاظ نه ساتي دي کې ډیر خباثتونه دي نو دالو